الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله لهم بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين جزاك الله خيرا وشكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر دا سورة توبة دا لسم سپارة دا آيات نمبر 44 سلور سوليختم نمبر آيات دي درم عيسى دا سورة توبة شروع پدریم ایسا کی مونگا ویلیو چی دا منافق 70 علامات بیانی گی دا منافق او یا نشانات اغا بیانی گی پدی ایسا کی ننانی سبق کی هم دا منافق اغا علامات اغا بیانی گی مدلت ویلا یستعزنوک اللذینا اجازت نغوڑی استانا آکسان یؤمنون باللہ چغ ایمان روڑی فلا باندی والیوم الآخر او فورز داخرت باندی لا يستأذنك اجازت نغوڑی استانا کسان چی مان روڑی فلا باندی اے لا يستأذنك فی التخلف ای یجاہدو چرست والے وی کی فجہاد کی پرست کی دو کی مان دادا چی ماندار دے اغا پچا پا خلا باندی تیار دے اغا تپو سنا نکی چیزا با زما یادا وی چیزا با نپاتی کی گما یادا چیزا پاتی کی گما تا اجازت راکا نو دغا منافق دے چی امر وشو نو بیا تپو سنو تضرورت نشت دیم نو دلت زکوی چلا یستأذنو کاللزینا اجازت نغوڑی استانا کسان یؤمنون باللہ چا غیمان روڑی فیو اللہ باندی والیوم الاخری او فورز داخرت باندی ایو جاہدو بی اموالیم او جهاد کی فلغولو د مالونو سرا والفسهم او فکرولو د زانونو سرا والله علیم بالمتقین اللہ پویگی فمتقیانو باندی پنیکو کارو باندی اللہ وی زفی جنم چی دا متقی دے او دا منافق دے اللہ پا حرس باندی عالم الغیب ذات دے منافق رازی اجازت غواڑی مال اجازت رکھا جی زما پا گور کی دا تقاضا دا زما دا کار دے و زما دا کار دے نو اللہ زکوی چی کم سرے مومن دے ایماندار دے نو آغا اجازت نگواڑی استانا غزوی تبوک واقع دا بیاور پسی وی انما یستازینو کاللزینا بے شک اجازت غوڑی استانا آکسان لا یؤمنون باللہ چکما مومن سڑے دے مجاہد دے غازی دے آغا اجازت نغوڑی امر وشون آغا ڈاریک دا جہاد تیارے کئی دوی میاد کی وی دا منافق حالات بیانی انما یستازینو کاللزینا بے شکا اجازت غواڑی استانا کسان لا یؤمنون باللہ چاغ فاللہ یقین نساتی ایمان نروڑی فاللہ باندی والیوم الاخری او فورز داخرت باندی مسلمان خو اجازت نغواڑی او دلتا چی منافق دین وغرازی ہلی بانی گوری ورتابت قلوبهم او شک دی ازرن ددی فهم فی ریبهم یترددون او دی پدی شخ فلکی لالا شک کون کی دلتا وی چی منافق رازی اغستان اجازت غواڑی نو تول اجازت ورکی خوچی کما مسلمان دے نو اغا اجازت نغواڑی رستا سور نور کی براشی فسور نور 62 نمبر آیات کی قانون کلی دا مسلمانانو دے التی وی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإكلا جديد نبي عليه السلام سرا فيوكار جمك ومك باندي لك جهاد لم يذهبون نزيد دلنا حتى يستاذنوا تردي پوری چی جازت ورت ورغاڑی نبی علیہ السلام توی راشی استان اجازت واری نو تول اجازت ورکی نو پسور نور کی وائی چی جہاد پا دوران کی اجازت واری نو ای مسلمان لے دل توی چی اجازت دن واری نو اغا مسلمان ندی اغا منافق دے تاروز راگے ٹکراو راگے مسئلہ حل کول واری یا دا چی سور نور کی وائی اجازت ورکا دلتا وی ولید اجازت ورکو دو مسئلے راغلی یو دا چی دلتا وی سوک رازیستان اجازت غواڑی نو مسلمان ندے منافق دے دوی مدا مسئلہ چې دلتوی چې اجازت ورکا اجازت دی ولی ورکو آلتی وی اجازت ورکا تاروز را غی تکراو را غی حلکول غواری اول نمبر دا چې اجازت غواری نو مسلمان ندی آلتوی مسلمان دی الجواب پسور نور کی قانون عام دی دلتا خاص دی اذن خاص د منافقین په بارکی دی سمانا یعنی لا یستأذنک فی هذه الوقعه الخاصه ستانه اجازت دلتا خاص دی منافقین را دی اجازت غواړي آلتی بحث د مسلمانانو دی نو آلتی مسلمان سره راشي وغواړي اجازت ورکا خو دلتا منافق دی اجازت کا غواړي منافق غواړي دا یو اشکال حل شو دویم اجازت دی ولی ورکو آلتی وی ورکا ولا تکراو راغی اصل کی دلتا یو نکته دا نبی علیہ الصلات و سلام اجازت ورکو خدا دا الله دا طرف نا عتاب دے انبیاء کرام علیہم السلام گناہوننا پاک دی گناہونا نکی ملائکی هم پاک دی خدا خلاف اولادی دا خلاف اولای و نمونه دا لکه وګورا موسی علیہ السلام تقریر کاو بنی اسرائیل ته ډیر مزیدار خولی انداز کې تقریر وکو یو کس ورته وی مجمع کې ناشته وی نن سبا په دې مقدس مکه باندې ستانه مبلغ تعلیم شته هغه وینا هغه خاصې خبره کړی وا په خپل ذهن کې خو الله تا دا خواخه نشوه خلاف اولا دا نیچه گناه کاره کرو خلاف اولا کارو نو دلتا زکوی چی ولی دی اجازت ورکو دا منافق دی التا مسلمان آن دی رازستان اجازت غاری نو اجازت ولا ورکا دلتا وی منافق دی نو ولی دی اجازت ورکم نو دلتا دا نکتوا چی داغو اراده وا کمونگلا چوٹی را کرانو دیر خدا او کرای نکرانو بیا هم نزو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو پا غیبو نپویی بریلیان در او جن دیوی پا غیبو پویی کذابین دی خپل زان خبری جوڑی بیداتیان دی نبی علیه الصلاة والسلام چوٹی ور کرا آغا تا خو پتا نوا چی شی منافق دی خوالتی الله ویل الله یتون را ولی دل ولی دی چوٹی ورکلا غیبدان خویو الله مهربان دی الله وی زپی پویی گما ولی دی اجازت ورکو که اجازت دی نوی ورکلی نو دا دی دا کوپر بخکار شوی وی امام مجاهد زکوی چی رادستان اجازت غواری مشوره خبلو که کری دا اجازت را کنو دیر خدا جلسنا که بنو کرای نکنو بیا هم جلسنا بیا نزو نزو دا تفسیر قرطبی معارف القرآن والا ذکر کری دی ندل تزکوی انما یستاذنو کالذینا بشکا اجازت غاری استانا کسان لا یؤمنون باللہ شاق ایمان نروری فیو اللہ باندی توحید نمنی والیوم الاخری او فورز داخرت باندی ورتابت قلوبهم دا بل نخاد منافق دا ورتابت قلوبهم پشکیو زرن ددی چیلک سوکو لارشو او کلارشو للو تیس قوشال نو خوب دین ادبانی چی لار بشو مالی غنیمت براشی دیر مالو نبراولو نو پا دق زیکی شی پشکی دی چی لار نشما التی با مال راشی بیا بز خفی ما او کلار شما او شی کس ملاو شی نو بیا بس ملاو نشی نو ورتابت قلوبهم پشکی ازرو نددی فهم فی ریبهم یترددون لسن نمبر نخا دیو دی پا دیخ پل شکی وران دی رستا کی دلو کی کلوی زما کلوی نزما لالا شکون کی حیران و فریشان دیم ولو ارادوا الخروج او کچری دی اراده وکړه د وتلو کچری دی اراده کړی وې د وتلو مزمت دی په منافقین باندې لا اعدو له عدا یو لسم نمبر نخه دادا چې دی په تیارې کړی وې او تیارې خاما خبدی زان تیار کڑوے لعدو لہو عدتن تیارے بکڑوے دیو او کامل تیارے ولیکن کرہ اللہم بیعاساہم لیکن بدگنی اللہ دا دی پرتکی دل دا بلن خدا چی دا منافق وی چی زو سامان تیارو ما ننت نتیاری کادات لی دا بزان تیار کڑی وی نو زک دلتا وی چی لعدو لہو دا دیو با تیاری کڑی وی آغا کامل تیاری ولیکن کریح اللہ لیکن بدگنی اللہ انبیعاسهم آغا فرتک دلد دی اے خروجهم معاکا تفسیر قرطبی ذکر کئی چی تاس در بدی ہوتی وی خوننا اللہ دا بدگنی اللہ دا نخوخی فسبتهم نکلک اکردی لرا دا بلد لسم نمبر نخدا وقیل قودو مع القائدین ورته ویلی شو چی کینا سر دناستو نام اے خزونگلیا کینا دا خزو غلطی کورونو کی سوک ناستی اغا خزی ناستی واسماو تا تدیزی کی خیی اے دا خزو والا غلطیا پا کور کی جی مزکی نو تا خزولای خزولا تا زان تا علکوی نو تا بجمات تا منزل زی کچری تا خزونگلی نو بیا کور کی کینا دا خزو غلطی نبی علیہ السلام وی وی کور کی نام زنانا و ماشومان نوی ما با دا کورو نسو ویده دی خلقو چا پا کور کی منزونه کول ده سرا دا جماعت غم نشته ده دا خزو غنتی کور کی ناسته منکه غیرت ولا نوردی دا اللہ پا دین بانی آواز بشی رازه منزل رازه منزل رازه و ده دلتا دا خزی غنتی کور کی ودرگی آزان تا مسلمان وی کرونا راشی کل با جماعتون حلق کارمان که جماعت پسی جماعتون نوز کولاو شوی دی بیام جماعت تا نوردی دا دن بلغا تا خزنگلی بل نشته دا ما پا زین کی اللہ وی دل ترا چه کامیابی زیدی دا دی دا موبایل لزغور کرده دی فیس بوک وی کامیابی دا فیلم کامیابی دا درس لگو گر چه قار دی را وسته دی فیلم تا پروتی پروا نشته دی سترگی ور تسلور کری و درس لگو گر چه سقالت فیرازی تا اللہ وحدانیت بیانیگی دی بانی تاویگی غنزیگی و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون خوشال خوشال دی چکلا تا اللہ نا علاوہ دا بلچا ذکر کیگی تا بے خنداغانی که موبایل پکی بلچا تا مقیتوی نوی تا ایماندار ویوی نا زکر دلتا وی ولیکن کرہ اللہم بیعاسهم لیکن بدگنی اللہ دا دی فرتکی دل فسبتهم نو اللہ کلکی دیو کلکی دی اللہ دیو فسبتهم نو کلک دی دیو کلکی کل دیو فدی باندی وقیل قودو مال قائدین ورطوی لیشو چکی نئی سر دناستو نام وست پا دیزی کی دا قیلا دا چا وینا دا اللہ وینا دا کد شیطان وینا دا کد منافقین وینا دا علماء کرام دری اقوال ذکر کے اول وقیل قودو دا دے فائل اللہ دے زجرن ورطا اللہ وی چکی نئی سرد ناس تنا تا سند دین کار نکی منافقی یادویم قول دا دے لکا قیل قودو فائل شیطان دے شیطان ورطوئی کی نمڑ سکے خوک بشی مڑ بشی خز بدر نفاتشی بچی بدر نفاتشی یا دریم قول دا دے چی فائل اغبادی منافقین دی وقیل بعضوهم لبعضین یو بلتوئی مڑ سکے چیزی کی نالتی بس جنگو نکے دیوی میشتی سپر دے کی نمڑ سڑیا سل جماعت تورده دلتا مذوکه کتا پرتشا فیلم قضا کیگی سل بزان ستڑه کی کینا کلب و اقام در سر نشته ده بار بدی شرطی والا ونیسی شیطان ورطا قسم قسم بانی کئی پدی وجه باندی شیطان فائل دی تا دلتا که نئی منافقین فائلان دی اغا منافقین یو بلتوی شیطان ورتوی وقیل قودون ویلشو دیو تا چکی نئی مع القائدین سرد ناستو نام لو خرجو فیکم ما زادوکم تا دیر لسمن خدا منافق کچری و تیوی دیو پتاسو کی ما زادوکم تسلی نبی علیہ السلام تا او صحابه کرامو تام کچری و تیوی دیو فیکم ستاسو سرا ما زادوکم نبوی زیاد کردی الا خبالا مگر فساد نقصان امام بخاری مانا کئی الا خبالا مگر نقصان او فساد دا حرامی سڑی کارم دا ایسی اغا فساد جوڑی ماو تا سوچ وکو کم دیر کی شیطان جی نو اغا دیر طول گڑا وڑی پا مخ جگڑی کم کور کی کم اصل خزی اغا طول کور نظام در هم برهمی چغلیانی جگڑی پارزی کی نو دل تزکوی قدیستا سروتی وی نو نقصان بیزیت کرده ویم ولا اوزاو خلالکم اوز غلولی بوی پا میستا سوکی اصنام خاما خامنڈی بے وخلی وی پا میستا سوکی یادا مانا ولا اوزاو الفروسا اصن بیز غلولی وی پا میستا سوکی سمانا یعنی چوالی بے کری وی اغا خپل لگ وقوم نزائی کئی کوشش کئی چی دا سڑی تس شیطان و کمل تی ورشی غبل تا شیطان و کی فل تیم وقوم نزائی کئی خلق پا جگڑو باندی ورولی ولا اوزاو خلالکم او خاما خاص غلولی بوی پا میستازو کیا سنا یعنی چوالی بے کری وی یبغونکم الفتنا فی لسم نمبر علامہ دا منافق لٹی پتاسو کی اغا فتنا وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی دیو اغا دی اغا جاسوسان پتاسو کی جاسوسی کون کی دی دا دی دا فارا وکسارن کون کی دی دا دی دا فارا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا غپا مشرعی کی وطیو سا منافقین او دا منافقت بے خفل کاو وقت بے نزای کاو دا شیطانی تیم باورتا ملاوی دا سستی بے نکاولا نو دا غا منافقین دا وی پتاسو کی شتے وفیکم سمعون لهم پتاسو کی وگ ورتای دی یا دا مطلب دے چی سا منافقین دی جاسوسان دی گوری استازو قبری بل دے توڑی یا دا معنی دا چی پتاسو کی س مخلصین خلق دے مخلصین خلق دے آغا دی منافق تا هم وگ دی گلیم اللہ بھائی ایک شاہ سلی رایخ کا و منافقین آغا بتا تا خبر کئی اللہ میرا بان ہوئی جی سب کی منافقین دی آغا مخلصین مرگری آغا ہم آغی تا وگ دی خونہ پیجنی دل تا یو اعتراض دے پدیزے کی چی مخی ویدی ولیکن کری اللہم بی آسہم پسبتہم اللہ دا دی پورتکی دل بد گنی دل تا رست ہوئی کدا تلی وینو پساد بے زیاد کڑے وی شکر باس چی تلی ندی ستا سرا نوست گورا چی دیت لل اللہ تعالی تخوخ نو فا ولیکن کری اللہم بی آسہم سرا نو بیا حکم ورطو لے کرے و امام راضی رحمہ اللہ دونو کی ذکر کئی امر بالخروج دا پارا دا الزام حجت سوک دا ونوی چی منتویلیو یا دویم لیظہار النفاق چی منافقت اخکارشی نو دلتا وی وفیکم سماعون لهم او شتے پتا سکی چی وقت دیدیو تا یا شتے پتا سکی چی اغا جاسوسان دید دید فارا واللہ علیم بالظالمین اللہ پویدے فظالمانو باندی بس دی بیا لا یستازینو کاللزین اجازت نغوارستانا کسانی امینون باللہ چا چاغ ایمان راوړي په یو الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ایو جاهدو بیا اموالهم والفسهم جهاد کیف مالونو په نفسونو سرا والله علیم بالمتقین العفو دې په متقیانو باندې انما يستاذنك الذين بشك اجازت غارستانا كسان لا يؤمنون بالله شغيق النسات فلا بالي واليوم الاخر وفور الزاقرة بالي ورتابت قلوبهم فشك دي ذلنا ددي فهم في ريبهم يترددون او ديو دي پديخ فالشك مخي رستاكي دلنكي ولو ارادوا الخروج او كو اراد کړو دیو دوتلو لا عدو له دتن دیو بتیارې کړو او کامل تیارې ولکن کری اللهم بعسهم لیکن بدګنی الله د دې فرته کېدل فسبتهم نکلک کړو وقیل قود ورتول شجک نیم القائلین سردنا استو سرا لو خرجو کچری دیوتی وی فیکم ستاسو سرا ما زادو کم نبوی زیاد کڑے تاسو لا الا خبالا نبوی زیاد کڑے پتاسو کی مگر فساد ولا اوزعو خلالکم او خاما خبیز غلولی وی اصنا پامی استاسو کی چغلی بیکڑی وی یبغونکم الفتنا او لطولی بوی فتاسو کی فتنی وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی دی جاسو سان دی دفارا یا وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی دی چی وقت دی تا والله علیم بالظالمین اللہ فوعدے فظالمانو باندی لگا عثمان تعالیٰ ساجت دعا ہوئیو قیرانا دعا ہوئیو قیرانا دعا ہوئیو یا اللہ یا اللہ سمرا مسلمانان چو پات شوی دی یا اللہ تی مغفرت نصیب کا یا اللہ دا قبر دا عذاب نے وسا تھا یا اللہ دی مغرو ترز دیو پات شوی دی تی دا قبر دا عذاب نے وسا تھا یا اللہ قبر و ترن آگانو نڈکا یا اللہ کور والے دا قلوان دی دیر خپا دی پس یا اللہ دزل صبر والا ورکا اللہ پزلون باندے پتے والا گوا اللہ سوچی دا اللہ ستا پا دن پسی ملنڈی کا یا اللہ طور تا ہدایت نصیب کا اللہ تے دا شیطانی نواڑاوا اللہ کا دا پا نصیب کنے تے تباو برباد کا اللہ دا مخد ازمہ کنے ورکا اللہ ستا دی کتاب تا دا مرگری ستڑی راغلی دی اللہ پا زلکی سا حجتون اقبلو خزانون ولا فرکا اللہ دا زلک حجتون ولا فرکا اللہ دیر مرگری بای قرضداری اللہ قرضون ولا اخلاص کا اللہ ډیر مرګرو ته کفیلانو طرفنا مشکلات دی الله مسلې ولا حل کا تامر سے شاید الله امر سے وای کفیل مشکلات دی الله کفیل ورته نرم کا الله د دې اقامې دا مشکلات حل کا الله دا نور مرګری دی چاته با یو قسم مسلې چاته بلته بل سی الله تی پیجنی الله مسائل ورلا حل کا الله د دې قران په برکت باندې ټول ورځ دیړي و کې پردینو کوي و کې الله ستړي ستومانه دل تراشي ستا کتاب تناستي الله تی یې الله د زړه حاجتونه ولا فرکا الله ګناونه ورته معاف کا الله خپل رحمتونه فراو وروا الله زمونږ د ټول اخره خاتمه په ایمان کا الله زمونږ د در چې سو کاوري سو کې ګوري الله داغي تم ډیر خیرونه ور ورسوا الله د زله حاجتونه ولا فرکا وصلى الله تعالی علی اخر خلق محمد و علی صحابه اجمعین. هو اسمع. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستأذنك الله.